أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، biz o'tgan darslarimizda islomni rukunlari to'g'risida dars boshlagandik. Aytdikki, islom rukunlari 5 ta. Va birinchisi shahadatu an la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh. Allohdan boshqa ibodatga haqlik hech kim yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va elchisi ekanligiga guvohlik berishlik deb birinchi rukn dedik. Ikkinchi rukni u namoz, va uchinchisi zakot, to'rtinchisi ro'za va beshinchisi haj. Muhammad Abdulloh rahimahulloh aytadilarki, ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أولر فقد كنا Alloh subhanahu va taologa unga dinni xolis qilgan holatda ibodat qilishlikka buyurilgandilar. Hunafa, ya'ni Allohni yolg'iz o'ziga iqbol qilib, butun shirklarni shirkdan moyil bo'lgan holatda tavhidga qarab, va yuqimus sala, namozni qoyim qilishlikka, va yuqtuz zaka, va zakotni ado qilishlikka buyurilgandilar. Va zalika dinul qayyima, bu haqiqatda eng to'g'ri dindir deydi. Dalilus salati va zaka, yuqimus sala va yutuz zaka deganda namozni va zakotni dalili bor. Va ma umiru illa liyabudulloh, yolg'iz Allohni o'ziga ibodat qilishlik deganda tavhidni tafsirini ma'nosi bor. Tavhidni tafsiri degandan maqsad tepada aytilgan va ma umiru illa liya'budulloh. Tavhidni tafsiri u Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik. La ilaha illalloh kalimasi. O'tganda o'qidikki oyatda وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Man inson va jinlarni yolg'iz o'zimga ibodat qilishlikka yaratdim deganda Imom Tabari rahimahulloh liya'buduni deganni ma'nosi u لِأَمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ, ularga buyurishlik va ularni qaytarishlik uchun yaratdim degan ma'noda salafdan va ba'zi ashoblardan mana shu ma'noni Imom Tabari rahimahulloh va boshqa mufassirlar rivoyat qilishgan. Mana shu tavhidni tafsiri, ya'ni لِأَمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ, ularga buyurishlik va ularni qaytarishlik uchun. Demak, biz tepada o'tdikki, Allohni buyurgan buyruqlari ko'p, ana shu buyruqlarning ichidagi eng oliysi tavhid. Va Alloh qaytargan narsalar juda ko'p, o'sha qaytargan narsalarning ichidagi eng oliysi shirkdan qaytarganligi. Va aytdikki, shirkki ma'nosi u tasviyatu g'ayrillahi billah fi şeyin min hasaisillah. Biz tavhidni bilganimizdan keyin, tavhidni tafsirini bilganimizdan keyin, shuningdek shirkni ham tafsirini bilishligimiz kerak. Nima uchun odam faqat yaxshilikni bilib, yomonlikni bilmasa, o'zi bilmasdan yomonlikka yo'liqib qolganini bilmay qoladi. Yomonlikni odam o'rganadi. Yomonlikni qilishlikka emas, balkim o'sha yomonlikdan saqlanishlik uchun. Shuning uchun aytiladiki, "Araftu sharra la lish-sharri bal li-tawaqqihi." وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ ف۪يهِ دِيشَرِ. Kimde kim? Etedi ki, araftu şerra. Ben yamanliğini örgendim. Yamanlik kılıçlikkemez. Belkim yamanliğden saklanışlikke. Kimde kim yamanlik ve yakşiliğini orasını acratıp örgenmese, yaqa fihi o'sha yomonlikka yo'liqib qoladi. O'shaning uchun Huzayfa radhiyallohu anhu ning mashhur hadislari borki, bilasizlar. Kana-n-nasu hadis sahih Muslimda kana-n-nasu yas'aluna Rasulullah sallallohu alayhi va sallama anil khayri wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafata an yudrikani. Kana nas yasaluna anil khayr. Odamlar Nabi sallallohu alayhi va sallamdan yaxshilik to'g'risida so'rashardi. Wa kuntu as'aluhu anil kana nas yasaluna anil khayr wa kuntu as'aluhu anish shar. Odamlar yaxshilik to'g'risida so'rashardi. Va man yomonlik to'g'risida so'rardim. Nima uchun? Makhafata ayyudrikani, menga o'sha yomonlik yetib qolishligidan qo'rqqanim uchun o'sha yomonlikni o'rganardim dedilar. Demak, tauhidni amal qilishlik uchun tauhidni tafsirini bilishlik kerak. Shirkni ham o'rganishlik kerak, hattoki Alloh qaytargan narsani eng oliysi bo'lgan narsaga yo'liq qolmaslik uchun uni o'rganishlik kerak. Shuning uchun tafsir, tauhidni tafsirini aytgandek, biz bu o'rinda shirkni tafsirini o'tib ketamiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga tushgan vahida shirkni ham tafsiri bor. Olimlar shirkni tafsirini aytgan, ta'rifini aytgan vaqtlarida aytishadiki, huwa tasviyatu g'ayrillahi billah fi şey'in min khasaisillah. Şirk u Allohga, Allohni o'ziga bo'lgan xos bo'lgan xususiyatlarida unga boshqa bir narsani sherik keltirishlik, sherik qilishlik, tenglashtirishlik degan ma'no. Allohdan oliy ko'rishlik emas, Allohdan ulug' ko'rishlik, afzal ko'rishlik emas, balkim tenglashtirishlikni o'zi kifoyaki u Alloh subhanahu va taologa shunga shirk keltirgan bo'ladi. Bunga dalil ahli sunna olimlari aytishadiki, jahannam ahli jahannamga tushgan vaqtlarida aytishadiki, tallohi in kunna la fi dalalin mubin id nusawwikum bi robbil alamin. Allohga qasamki, biz haqiqatda ochiq adashishda bo'lgan ekanmiz. Id nusawwikum bi robbil alamin, biz sizlarni Allohga tenglashtiramiz, Allohga tenglashtirib haqiqatda katta bir ochiq aniq adashlikda bo'lgan ekanmiz. Mana shu o'rinda ular o'zlari qilgan shirkni bayon qilgan vaqtlarida iz nusawwikum, ya'ni biz sizlarni Allohga tenglashtirimiz deb aytadi. Shunda yana Alloh taolo aytadiki وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Kafirlar Rabbilerige başka bir narsalarını tinglaştırışadı. Ve yana İbn Mesud radıyallahu anhunu meşhur hadislerde Sûr-el-Gallerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Eyyü'z-zembi a'zam günahlarını içinde en kattesi kaysi günah digerlerde Nabi sallallahu aleyhi ve sellem itlaki en tec'ale lillahi nidden ve huve khalaqak. Allah'ke bir şirik uhşeş, nazir ve zahir ve şebih deyledi Arap dilde. Allah'ke uhşeş ve tin bir nersane kılıçdikin ki ve huve khalaqak. Allah subhanahu ve ta'ala sana yaratken bopturup Allah'ke başkasını tinleştirişdikin. Şu orunda şirki tefsiri ve tepede etip ettik şirk iki hıl boladı, katta şirk boladı ve küçük şirk boladı, katta şirk onu tarifi Allah subhanahu ve ta'ala ya ki peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ayet ya ki hadiste onu şirk digen atmanam nomlab ve o şirki neticesi millet, İslam milletinden çıkışlıkça abaradigen şirk, katta şirk boladı. Ama küçük şirk, şeriat egesi, şeriatta onu şirk deb nomlaganu, lekin o nomlaşligimin hem, uşa şirk egesi, milletten çıkışlıkça abarmaydigen şirkler. O katten bilemiz onu şirk küçük şirkliğini dese yani katta şirke sebep buladigen narsalar kupinçe küçük şirk bu kısaplanadı. Katta şirke buladigen sebepler kupinçe şeriatta küçük şirk bu kısaplanadı. Ve onge riyanı azı yesirur riya deyişedi az riya. Nima uchun oz deyishadi? Al-muhim, nima uchun oz riyo deyishadi? Sababi riyoni ko'pligi, agar riyo ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, amalni botil bo'lib qilib, mumkin katta shirk darajasiga yetib qolishligi mumkin. Agar shunchalik darajada bo'ladigan bo'lsa, o'shaning uchun yasirur riya deyishadi olimlar. O'sha Ibn Qayyim rahimahulloh tafsirlagan vaqtlarida yasirur riya deyishadi. Dinlar rahimahulloh. Mana shu o'rinda, mana shu oyatda namozni va zakotni va tauhidni tafsirining ma'nosi bor. Va dalilus siyam duqat rahimahulloh. Ro'zani dalili qawluhu ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي الله كي إيمان كيلترغن بلدلر سلرغا روزة تشليك فارز قلند كما كتب على الذين من قبلكم sizlardan oldingilarga farz qilingandek roza farz qilindi. Bu dalolat qiladiki, roza bu ummatgagina farz qilinmagan, balkim bizadan oldingi o'tgan ummatlarga ham, odamlarga ham farz qilingan va rozani farz qilishligidan sabablarini biri, uni natijalaridan biri desek to'g'riroq bo'ladi. La'allakum tattaqun, shoyatki sizlar taqvo qilsanglar. Bu dalolat qiladiki, roza asl sabrlikka chaqiradigan va odamni taqvolikka undaydigan va taqvoga tarbiya qiladigan ibodatlardan bo'lib hisoblanadi. Va dalilul hajj, hajj dalili قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى odamlarını üstüge farz kıldı ki uzunu üyünü yani Ka'banı safar kılıp hac kılıçlikke. Lekin o kimge farz? Man istata'a ileyhi sabila. Uşa haccı farzını ada kılıçlikke kadir bugün odamlaga Allah farz kıldı. Ve men kafara fe innallaha ganiyun anil alamin. Kimde kim bu hukumga kafir boladigan bo'lsa Allah subhanahu wa ta'ala bütün alamdan behojjatdir. Ya'ni aytmoqchiki Allah subhanahu wa ta'ala bir narsaga buyursa yoki bir narsadan qaytarsa o'zini manfaati uchun yoki o'ziga ziyon kelib qolishligi uchun qaytarib buyurmaydi. Balkim kimda kim undan kofir bo'ladigan bo'lsa undan yuz o'giradigan bo'lsa fa innalloha ganiyun anil alamin. Alloh subhanahu va taolo butun olamdan behojat. Mana shu o'rinda qisqacha islom rukunlari bo'lgan namoz va roza va zakot va haj masalalarini fazilatlari to'g'risida ikki og'iz aytib o'tsak Allohu alam o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Bu namozga Allah subhanahu wa ta'ala'nı bu farz kigen namazıge Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri dalalet kıladı ki faziletige Nabi sallallahu aleyhi ve sellem eterle ki Ra'sul amril islam ve amuduhu salah ve zirvetu senamihi el cihadu fi sabilillah. Ra'sul amri el islam, işi başı İslam'dır ve onu amudi rukni namoz. Va yana Nabi sallallohu alayhi va sallam namozga juda qattiq e'tibor berganlar. Allohning amriga binoan Alloh aytadiki: "Hafizu ala salavati was-salati al-wusta va qumu lillahi qanitin." Hafizu ala salavat. Butun namozlarga juda qattiq e'tibor beringlar, saqlanglar degan ma'noda, ya'ni e'tibor berishlikka Alloh chaqiryapti. Was-salati al-wusta, o'rta namozga alohida e'tibor beringlar, o'rta namoz rojih qavl bo'yicha u asr namozi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'lishlaridan oldin aytgan vasiyatlari ilaki as-salah va man malakat aymanukum. As-salah ve ma malakat aymanukum. Namazga itibar beriler. Ve ma malakat aymanukum. Kul ilanı kul aslilede bugün kullegeyem itibar beriler digen manada hadiste etkenler. Ve yine başka hadiste Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bayan kigenle ki kıyamette en birinci hesab kitap kılına digen amal o namaz fe ida saluhat fekad aflah ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر دلله. Kimda kim o'sha namozni hisobida hisoblanganda o'sha namozni solih salohiyat bilan chiqadigan bo'lsa u o'rinda u najot topadi. Va qachon o'sha namozni fosid bo'lib chiqadigan bo'lsa u ziyonga uchrab noumidsiz darajaga tushib qiyomatda ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi. Endi mashhur hadisda eng birinchi hisob-kitob qilinadigan namoz deyapti. Boshqa bir hadisda keladiki, eng birinchi hisob-kitob qilinadigan narsa qon. Ya'ni odamlar orasida qonli bo'lgan narsalar, odam o'ldirgan bo'lsa yoki shunaqa narsalar. Bu hadislar bir-biriga teskari kelmayaptimi desa, yo'q. Alhamdulillah. Alloh aytadiki, agar Qur'on bu vahiy Allohdan boshqasidan bo'lganda, la wajadu fi ikhtilafan katira, bir-biriga teskari kelishligini ko'p topishgan bo'lardi. Asl bunda teskari keladigan o'rni yo'q, balki aytamizki, ahli sunna va jamoa olimlari aytishganki, birinchi Alloh subhanahu va taolo namozni hisoblaydi degani, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning huquqlaridan bo'lgan, haqlaridan bo'lgan narsalarning ichida hisobga hisoblanadigan narsa eng birinchi namoz. Ammo bandalar orasida bandalarning huquqlaridan bo'lgan narsalarning ichida eng birinchi hisoblanadigan narsa u qon masalasi. Va bu namozning fazilatiga dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taolo butun farzlarni Jibril alayhissalotu vassalom orqali vahiy orqali farz qilgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam yerda bo'lgan holatlarida. Ammo Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallamga namozni farz qilgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taolo u kishini 7-chi osmonni ustiga ko'tarib o'zi mubashara to'g'ridan to'g'ri Nabiy sallallohu alayhi vasallamga hech qanaqa tarjimonsiz o'zi farz qilgan. Va bu o'sha namozni juda katta oliy darajada e'tiborliligiga dalolat qiladi. Va yana namoz Qur'ondagi farzlarning ichida eng ko'p zikr qilingan ibodat bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bu namozni shunchalik fazilatligi, odam bu fazilatni bilmasdan turib ham Alloh subhanahu va taolo o'shaniga e'tibor, o'shan ibodatga e'tibor qilishlikka buyurganda mu'min odam etadigan ishi shunaqa bo'lishlik kerakki, sami'na va ata'na. Biz eshitdik va o'sha eshitgan narsamizni iloji boricha itoat qilib o'shani ado qilamiz deyishlik kerak. Lekin mashi fazilatlarini bilgandan keyin so'zsiz bu mu'minning qalbida ko'proq ziyoda va e'tibor berishligiga sabab bo'ladi. Biz bunaqa narsalarni o'rganamiz. Uni farzligida shubhalanganimiz uchun emas, balkim qalbimizda bo'lgan iymon, yaqin kuchayishligi va shunga e'tiborimiz e'tiborliroq va kuchliroq bo'lishligi uchun. Sababi Nabi Ibrohim alayhissalotu vassalom Alloh subhanahu va taolo haqiqiy yaratuvchiligini bilib turib yana so'radi. Robbi arini kayfa tuhyil mauta, ey Rabbim, menga ko'rsatkin, o'liklarni qanaqa qilib tiriltirasan deb. Shunda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalotu vassalomga avvalam tu'min, ishonmaysanmi bunga deb so'radi. Shunda Ibrohim alayhissalotu vassalom aytdilarki, bala, albatta ishonaman bu narsaga. Walakin liyatma'inna qalbi, qalbim xotirjam topishligi uchun va qalbim tinchlik topishligi uchun, xotirjam bo'lishligi uchun buni ko'raman. Bu degani bunaqa narsalarni bilib o'rganishlik haqiqatda odamni o'sha narsalarni ado qilishlikka qalbi xotirjam bo'lgan holatda va ko'yini taskin topgan bo'lgan taskin topgan holatda amal qilishlikka bu dalda bo'ladi. Va bu namozning nima fazilatlari va shuningdek zakotning fazilatlari Alloh subhanahu va taolo Qur'onda har doim namozda ko'pincha namozni zikr qilgan o'rnida Alloh subhanahu va taolo zakotni ham zikr qiladi. O'shaning uchun Alloh aytadiki, "Az-zakatu qarinus salati fi kitobillah." Zakot namozni sherigi Qur'onda. Qur'onda zakot nima? Namozni sherigi. Shuning uchun bu narsaga haqiqatda e'tibor berishlikka sabab bo'ladi bu. Va bu haqiqatda mu'minlarning sifatlaridan Alloh aytadiki, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd." Mu'minlar, mu'min er kishilar, mu'min ayollarni avliyolari, ya'ni do'stlari deganda Alloh yo'lida bo'lgan do'stlari. Ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Ular yaxshilikka buyurishadi va yomonlikdan qaytarishadi. Bu eng Alloh subhanahu va taolaga yoqimli bo'lgan sifat mu'minlardagi. Mana shu sifat juda hozirgi holatda mu'min erkaklar va mu'min ayollarda kamayib ketgan va nodir bo'lgan sifatlardan. o'zi asli bu sifat egasi mu'min bo'lgan odam bu sifat egasi bo'lishlik kerak. Alloh aytadiki va yuqimuna as-salah va yu'tuna az-zakah va yuti'una Alloh va rasulahu ulaika sayarhamuhumulloh. Ular namozni ado qilishadi va zakotni ado qilishadi va Alloh va rasuliga itoat qilishadi. Ularni tez kunda Alloh subhanahu va taolo o'z rahmatiga oladi. Va shuningdek Nabi sallallohu alayhi va sallam hadisda 7 kishini Alloh subhanahu va taolo qiyomatda o'z soyasiga soyasi bilan salqinlatadi degan hadisda o'sha 7 kishini biri warajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Bir kishiki u odam sadaqa beradi, o'sha sadaqasini yashirgan holatda beradi va yashirishi shunchalik darajadaki chap qo'li o'ng qo'li bergan narsani bilmaydi. Ya'ni bu o'sha berishlik yashirgan holatda bo'lganini bir sifatlashlik. Va yana Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadiki ma naqasat sadaqatun min mal, molni sadaqa kamaytirmaydi, balkim mol qancha bo'ladigan bo'lsa shunchalik darajada uni sadaqasi molni shunchalik ko'payadi, ko'paytiradi. Va yana Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadiki was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sadaqa gunohni o'chiradi. Suv o'tni o'chirgandek o'sha xatoni sadaqa shunchalik darajada o'chiradi. Va shuningdek zakotni fazilatlari bordek ro'zani ham, siyomni ham fazilatlari bor. Tepadagi aytilgan oyat la'allakum tattaqun, shoyatki sizlar taqvoli bo'larsizlar. Va yana Nabi sallallohu alayhi va sallam islom 4-5 ta rukunni ustiga qoyim bo'lgan degan o'rinda roza namozni va zakotni zikr qilgandek ro'zani ham zikr qilgan. Va Alloh subhanahu va taolo bu ro'zani tepada aytganimizdek oldingi ummatlarga farz qilgandek farz qilgan. Va yana Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki man soma ramazona imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kimda kim Ramazon oyini ro'zasini iymon keltirib farzligiga va ihtisaban degan ma'noni esdan chiqarishligimiz kerak emas. O'shani Allohdan farzini ado qilganini savobini umid qilgan holatda roza tutadigan bo'lsa g'ufira lahu ma taqaddama min zambi, undan oldingi gunohlari kechiriladi. Mana shu o'rinda g'ufira lahu ma taqaddama min zambi degan hadislar juda ko'p kelgan, lekin ko'pincha mu'min banda mashina xatolashib esdan chiqariladi, chiqarib qo'yadi. Masalan, oddiy narsaki Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadiki imom amin deydi desa namozda birga amin deb aytinglar. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kimda kim amin degan vaqtda uni ta'mini farishtalarni ta'miniga muvofiq keladigan bo'lsa g'ufira lahu ma taqaddama min zambi, o'sha o'tgan gunohi kechiriladi. Lekin ko'pincha odam namozda turgan vaqtda xayoli boshqa joyda bo'lishligi mumkin. Mana shu bir katta bir fazilatli bo'lgan ajrga e'tiborsiz bo'lgan holatda qoladi, subhanalloh. Shuning uchun mana shu o'rinda man soma ramazona imanan va ihtisaban, o'sha ro'zani tutishlikda ham iymon kerak o'shani farzligiga. Shunchaki tan sog'lig'i uchun emas, balkim ihtisoban uni ajrini umid qilgan holatda tutunishlik kerak. Va yana Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki, "As-salavatul khams wal jum'atu ila al-jum'a va Ramazon ila Ramazon mukaffiratun lima baynahunna idza ijtunibatil kaba'ir." 5 ta namoz va juma o'zining orasidagi va juma jumagacha va Ramazon Ramazon boshqa Ramazongacha bo'lgan gunohlarni kechirishlikka sabab bo'ladi. Agar ular o'sha holatida o'sha ibodatlar egasi katta gunohlardan salomat bo'lishadigan bo'lsa. Va Ramazon oyida Nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek osmonlar eshiklari ochiladi va jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirlanadilar va mana shu iymonlari haqiqatda salomatlik bilan bo'lgan. Shuning uchun o'sha qilgan ishlarini gunohi oliyligidan qo'rqib Nabiy sallallohu alayhi va sallamga shu narsani shart qildilarki, aytdilarki, men shart qo'yaman gunohlarimni kechirishni. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ama alimta ya Amr, ey Amr, bilmadingmi? Islom o'zidan oldingisini yo'qqa chiqaradi, ya'ni yo'q qiladi. Va hijrat o'zidan oldingi narsalarni yo'qqa chiqaradi. Va haj o'zidan oldingi gunohlarni yo'qqa chiqaradi, ya'ni buzib uni yo'qdek qiladi, xuddi gunoh qilmagandek." Tepadagi hadis ham shunga dalolat qiladi. Va bu hajji jazosi Alloh subhanahu va taoloning oldida faqat jannat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma wal-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Umra keyingi umragacha bo'ladigan gunohlarga kafforat bo'ladi, ya'ni kechirilishligiga sabab bo'ladi. Wal-hajjul mabrur to'g'ri salomatlikda bo'lgan haj uni jazosi faqat jannat dedilar. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu hajji umrani va hajji etgan vaqtda umra bilan haj odamdan faqirlikni va gunohni ketkizadi. Faqirlikni va gunohni ketkizadi. Ba'zilar haj va umra qilishlikka bo'lmagan bir dunyoni ishlatishlikka ehtiyot bo'lishadi. O'ylashadiki, bu kambag'allik. Alaykum assalom. Umratga uzr qolaysiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bergan xabar bergan hadislarida umra bilan haj odamdan gunoh va faqirlikni qaytaradi. Bunga aniq mu'min iymon keltirib o'shanga ishonishligi lozim bo'ladi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadisda Oisha radhiyallohu anha bu ayollarga taalluqli bo'lgan mas'ala ettiler ki ya Resulallah biz sizge şeriat bu pişken şeriatta cihattı amellerin içindeki en afzallerden biri de bilemiz. Bize hem cihat kımıyız mı? De soradılar. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki lekunna aleykunna cihadun la qitala fi aleykunna cihadun la qitala fi silahını boynuyla da cihat var. Onda uruş bu mi degen cihat var. O ne ma o dese haccun mabrur dediler. Şeriatke muvafık ve selametlikte bugün hac dediler. Demek bu dalalet kıladı ki hac katta cihat bu kısablanadı. Bu kıyınçiliği ve onun masuliyeti bu geldiği için. Ve yani bu hadiste dalalet var ki bazılar yeterdi ki hazır gününde hatta yani bu 15. asırlı bid'atlardan etişedi ki ayollarga hem hazırgi halette cihat farz buldu degen mana digi bu 15. asır geçe maşa asır geçe hiç bir alım etmegen gap subhanallah maşa asırda çıktı bu narsa yengeleyi bu narsa hakikatte Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldı da sonra gıyam fattı kabul edi bu narsanı sebep şeriatte Allah sallallahu aleyhi ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ uzun bilmegen narsanı yapırmegen Allah subhanahu wa ta'ala'nın sevikli peygamberini sevikli ayolları cihat degen amelle şunçelik afzalligini bilip düşünüp durup soragenleri de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ana şu ayolge Ayşe radıyallahu anha ummul mu'mininge ruhsat vermediler şu narsaga belki ayollarga uça haccı uzı cihat sebep haçta şunçelik adam hançelik yengil sıfatta kılaman deseyem şunçalik kıynaladı. Erkek kişi kıynalgenden keyin bu ayol kişiye hakikatte cihad orunda hesaplanadı. Maşı orunda kıskaça elhamdülillah İslam'ı rükülleri doğrusu da mevzumuz bitedi. Nihayesi yetedi şu menem. İnşallah keyingi dersimiz dinli ikinci bölge o iman İslam ve iman ve ihsan dedik ki İslam dinli mertebeleri İslam ve iman ve ihsan dedik İslam'ı dereceleri ve mertebeleri ve onu faziletleri doğrusu da öttük inşallah keyingi dersimiz dinli ikinci mertebesi o iman şu meselele doğrusu da devam etemiz Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.